Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε τα παιδιά, μα δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Νικόλα, γεια σου Ζωή μου, γεια σου Θάνο μου, γεια σε όλες και σε όλους. Δεν θέλω να μιλήσω για την Ιωάννα, Θάνο. Τέλος πάντων. Και την Ιωάννα. Γεια σου και σένα Ιωάννα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ να συζητήσουμε τα νεάκια της ημέρας. Έχουμε φροντίσει, θα το δείτε αυτό, θα το καταλάβετε, θα το νιώσετε. Τα νέα που έχουμε μαζέψει για σήμερα θα είναι ένα δροσερό, απαλό αεράκι. Mm-hmm. Πώς είναι αυτή η σκηνή στην Ηλιάδα, έτσι, κατά το δέντρο. Ναι. Σαν αεράκι φυσάει χαρά. Δεν λέω Ηλιάδα, λέω κάτι άλλο. το νιώσα. Δεν είναι στίχος. Ναι. Κάτω από το δέντρο έτσι που κάθεσαι να ξαποστάσεις σε μια σκιά και φυσάει η Pharma των Ζώων με τις βασικές οικονομικές ειδήσεις των ημερών, έτσι θα το νιώσετε. Η Μέρη λέει, ωραία μπλούζα ο πουλής. Α, δεν άλλαξες μπλούζα. Δεν άλλαξα μπλούζα. Με εκβίασαν. Με εκβίασαν. Δεν θέλω τώρα να πω περισσότερα. Μου είπαν εμείς που την είχαμε πάρει δώρο και τέτοιο ότι θα το θεωρούσαν προσβολή αν άλλαζα την μπλούζα. Εμείς την έχουμε πάρει. Ναι, εγώ ήταν αυτή που διατύπωσε τον γνωστική ως Γεωργία Κρυεμπάρδη, που διατύπωσε τον συναισθηματικό εκβιασμό ότι εμείς που σου πήραμε δώρο την μπλούζα και είναι σαν να πετάς τα σκουπίδια όσα ζήσαμε μαζί εκείνη mm-hmm. τη βραδιά που είχατε έρθει. Στο γραμμένο δεν είχατε έρθει με, mm-hmm. με τις μπλούζες, μάλιστα. Ναι, λέει πουλής στα αλόνια, δηλαδή σε συγκεντρώσεις. Στην πλατεία εξαρχείων. Πλατεία εξαρχείων και πουλής και στα σαλόνια. Μέγκα. Επειδή ρωτάτε, επειδή πολλοί με ρωτάνε αν θα πήγαινα, τι ρωτάτε τώρα παιδιά. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και τον Θάνο, πρώτη φορά που σας βλέπω live στο YouTube, δυνατά. Γίνουν όλα δυνατά. Ανθότυρο καρπούζι, νέα συνήθεια του καλοκαιριού, μπλοκ ζωή, Άκης Λιβαδάρ. Ναι, έχει διάφορα σχόλια για τη φέτα με το καρπούζι. Η εκπομπή καταδικάζει. Η εκπομπή έχει ξεκάθαρη θέση ενάντια στο καρπούζι με φέτα. Ναι. Και η Pharma των Ζώων και η ανασκόπηση. Ναι. Είναι ένα μεγάλο αναπάντητο ερώτημα για μένα. Πώς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή ποιος το σκέφτηκε για να το κάνει, να κάνει αυτόν τον συνδυασμό. Δύο πράγματα που βρίσκονται σε ένα καλοκαιρινό ελληνικό ψυγείο. Αλλά το ότι δύο πράγματα συνυπάρχουν στο ψυγείο σας δεν πάει να πει ότι θα τα φάτε μαζί. Ναι. Είναι σαν συγκατοίκηση. Mm. Βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Δεν θα πει ότι mm-hmm. θα μας φάτε μαζί. Ναι, άμα αρχίσει τώρα πιθανούς συνδυασμούς, βγαίνουν περίεργα πράγματα. Μαρμελάδα με αυγά. Μια χαρά είναι. Τώρα που αρχίσατε, θα κάτσω να επιδιορθώσω μια μπλούζα. Τι εννοεί να επιδιορθώσει μια μπλούζα? Παρακαλούμε, παιδιά, μη μας απασχολείτε με τη φτώχεια σας τώρα στην εκπομπή που καθίστε και επιδιορθώνετε μπλούζες. Τα ρούχα τα φοράμε μια φορά, τα πετάμε. Το καρπούζι πρέπει να είναι... Μαμά, σαν το μάξι. Δευτεριά στο καρπούζι από τη φέτα άμεσα. Αν φάμε πρώτα φέτα και μετά καρπούζι, συγχωρούμαστε. Βλέπεις, Θάνο, πώς μπορείς μερικές φορές να πιάσεις τον παλμό του κόσμου mm-hmm. εκεί που δεν τον περιμένεις. Ναι. Τσακ, πετάς καρπουζόφετα. Τρεις άνθρωποι τουλάχιστον νιώθουν την επιθυμία να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις ανησυχίες, τις αγωνίες τους στο chat μας. Εσύ ήθελες καλοκαιρινή εκπομπή. Και θέλω. Αυτά τα θέματα εγώ θέλω να θίγουμε. Ναι. Έλεγες και χθες ότι η πολιτική περνάει σαν αεράκι έτσι από μακριά. Μπορείτε να πείτε του Μπάκου πως η κούπα μου ήρθε σπασμένη. Τι, να πάρω τηλέφωνο τώρα τον Μπάκο. Τώρα, το ζάβαλο πάρε. Λοιπόν, ζάβα. Τέλος πάντων, θα επικοινωνήσουμε. Κάτσε ναι. Χτυπάει, τι να κάνω. Τα ακούω. Εντάξει. Στην ΚΟ τρώνε καρπούζι με κρασοτήρι, διαβάζω τα σχόλια. Νόμιζα ήταν μαγειρική εκπομπή εδώ. Είναι μια εκπομπή πολλαπλών έτσι, ενδιαφερόντων. Έχει κάτι από οικονομία, έχει κάτι από κοινωνία, έχει κάτι από ζώδια, έχει κάτι από μαγειρική, κάτι από ερωτικά. Τα λύνουμε όλα. Καλά, ερωτικά δεν αφήνουμε τίποτα. Mm-hmm. Δεν το σήκωσε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Να δει δηλαδή, ο φίλος ή φίλη ότι προσπαθήσαμε και ότι η παρέμβασή μας υπήρξε άμεση, η απόπειρα παρέμβασής μας. Πλην όμως αγωνή, αγωνή ακαρπή μας η πετιότητα. Προς το παρόν. Δηλαδή, φίλε, στέλνεις τη σπασμένη κούπα και μετά κρύβεσαι. Αυτό λέμε τώρα. Ναι, είναι για τις κούπες νόστιμο νήμαρο, για τις κούπες πρες. Ναι, τις κούπες πρες, τα παράπονα απέναντι. Όχι, όχι, όχι. Στα αφεντικό. Λογικό. Εγώ δεν ξέρω. Λογικό. Τέλος πάντων. Υπόσχομαι ότι θα παρακολουθήσω αυτό το θέμα μέχρι την επίλυσή του. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Δεν θα αφήσω κανέναν ζάβαλο να κρύβεται στα τηλέφωνα την ώρα που δίνει σπασμένες κούπες. Σας υπόσχομαι ότι το θέμα αυτό θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε τις σημαντικότερες θετικές ειδήσεις της ημέρας. Επειδή καλοκαιριάζει, έχετε τη ζέστη, έχετε λογαριασμούς να πληρώσετε. Γενικά σας έχει φάει η μύρλα, η μιζέρια και η γκρίνια. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Γι' αυτό θετικά νεάκια από την φάρμα των ζώων. Η κυβέρνηση χτυπάει κάτω το μεγάλο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων με συντελεστή 33%. Και μάλιστα, για να καταλάβετε πόσο φιλολαϊκή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων για το 2023 θα μοιραστούν ως έκτακτο επίδομα σε συνταξιούχους, Κωνσταντίνε. Τι έχετε να πείτε τώρα? Μου φαίνεται λίγο επικοινωνιακό αυτό, υπό την έννοια ότι έστω ότι μαζεύεις κάποια χρήματα, θα δούμε πώς μαζεύονται αυτά τα χρήματα και τι έχει συμβεί. Ωστόσο, μαζεύεις αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά πάνε σε έναν γενικό λογαριασμό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι χρήματα που μαζεύονται για κάποιο σκοπό. Αλλά επιλέγεις όμως να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτά τα χρήματα που έβγαλα, που τα πήρα από το μεγάλο κεφάλαιο, πάντων, Βασίλη, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Α, συγχωρείτε. Αυτή η εκπομπή δεν λυγίζει. Ελπίζω να μην βλέπετε βουβή εκπομπή. Είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το Φάρμα των Σιωπών, το καλύτερο σχόλιο μέχρι τώρα, νομίζω ότι ήταν αυτό που έλεγε ότι αν βαριόμαστε να κάνουμε εκπομπή, δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι έχουμε τεχνικά προβλήματα. Όλα καλά, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι συνέβη. Είχαμε αυτήν την πολύ όμορφη διακοπούλα ρεύματος που γίνεται ένα blackout για ένα δευτερόλεπτο και κλείνουν τα πάντα, προφανώς, υπολογιστές, monitors, δεν ξέρω εγώ τι, και είναι πιθανό να σου καούνε και 2-3 με αυτήν την ξαφνική διακοπούλα ρεύματος. Οπότε να ευχαριστήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία της ΔΕΗ που μας προσέφερε αυτήν την μαγευτική εμπειρία. Και μετά, προφανώς, επειδή έγινε μια επανεκκίνηση όπως έγινε έτσι πολύ ξαφνικά, υπήρχαν και θέματα στο VMIX που ήδη λειτουργούσε και συνέχισε να λειτουργεί και όταν ξανά άνοιξε ο υπολογιστής. Α, και μια ενημέρωση που σκέφτηκε να κάνει το PC την ώρα που το ξανανοίγαμε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το καλύτερο απ' όλα. Είναι ο υπολογιστής ο οποίος έχει χαρεί με την πάρτι του, δηλαδή το λέει και πώς το σκέφτηκα αυτό. Υπάρχει και μια ενημέρωση τώρα. Προσοχή, μην πειράξετε τον υπολογιστή όσο κάνω την ενημέρωση. 20-33% και είναι σε φάση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, παιδιά. Ο υπολογιστής δεν ψήνεται. Ελάτε στο γραφείο μου, σας παρακαλούμε, τι τιμολόγιο έχετε, με τη ΔΕΗ εδώ πέρα. Εντάξει, εντάξει, παιδιά. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για εκπομπή. Πάρα πολύ όρεξη. Και τα 5 λεπτά που μας έχουν μείνει, δηλαδή μέχρι να ολοκληρώσουμε, θα δείτε ότι θα τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Τσοντάρι για το UPS. Ρε, ούτε μαθητής σε WebEx δεν μου έχει πει τέτοια δικαιολογία. Ποια από όλες? Τα περί διακοπής ρεύματος. Εντάξει, δεν είναι και τόσο περίεργο. Είναι σαν τον εκτυπωτή που καταλαβαίνει πότε βιάζεσαι. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους του τεχνικού προσωπικού που έχει περάσει αυτές τις δοκιμασίες και είναι εδώ, είναι παρόν, χαμογελαστό, και σας ευχαριστούμε όλους. Γιατί είναι άνθρωποι. Θέλουμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα μέχρι το επόμενο τεχνικό πρόβλημα. Γενικά να πούμε ότι από τις εκλογές και μετά δεν μας πάει πολύ καλά. Κάτι έχει γίνει, δηλαδή είναι βραζιλιάνικος δάκτυλος, ρωσοτουρκοουκρανικός, δεν ξέρω τι δάκτυλος είναι, αμερικανικός, όλα μαζί αυτά τα παραπάνω, μαζί με μασόνους οπαδούς του Κοτομπέικον, δεν ξέρουμε δηλαδή ποια ακριβώς φράξια. Που λέει πρέπει να το εκμεταλλευτείς λέγοντας βάλτε λεφτά να πάρουμε πιπ, έχει μια μάρκα υπολογιστών, δεν είμαστε τέτοιοι. Θα συνεχίσουμε. Ναι, είναι φάση. Στα τεχνικά έχει και πάρα πολύ ο νόμος του Μέρφη. Δηλαδή, αν ξεκινήσει να πηγαίνει κάτι στραβά, θα πάνε και τα υπόλοιπα. Ό,τι είναι να πάει στραβά, θα πάει. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι αυτό που θα σου συμβεί τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Δηλαδή, δεν είχαμε κανένα θέμα με το router μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Κυριακή 9 Ιουνίου, ημέρα live stream για τις εκλογές. Πάει το router, πάει η κεντρική σύνδεση. Είχαμε backup. Να τα εκτιμάτε αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε καταστροφή. Σήμερα δεν είχαμε διακοπή ρεύματος, πέρα από αυτά τα 2 δευτερόλεπτα που είναι μέσα στην φάρμα. Εντάξει, προχωράμε. Δεν λυγάμε, σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, για να κάνω και την πάσα. Ούτε σε ξέρω νησιά, ούτε... Το μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν. Ο Μητσοτάκης λέει ότι τα χρήματα αυτά από την έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια θα πάνε σε ευάλωτες ομάδες. Και την ώρα που έγινε αυτή η διακοπή, για την οποία υπόσχομαι ότι δεν θα μιλήσω άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγα ότι αξιοποιεί επικοινωνιακά αυτό το χαρτζηλικάκι για να πει ότι δεν είναι ότι γενικώς προστίθενται κάποια χρήματα, αυτά τα συγκεκριμένα, σημαδεμένα θα τα πάρουν οι άλλοι. Δηλαδή θα πάρουμε τα λεφτά αυτά και θα τα δώσουμε σε συνταξιούχους. Σε τι συνταξιούχους? Σε ευάλωτους. Που δείχνει, είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να πάρουν λόγω της προσωπικής διαφοράς την αύξηση εκεί πέρα. Ρομπέν των Δασών. Και τα παίρνει και από τους πλούσιους, τα δίνει στους φτωχούς. Α, μπράβο. Ναι. Βέβαια υπάρχουν κάποια αστερίσκοι που εμείς επειδή είμαστε γκρινιάρδες θα τους αναφέρουμε. Ο ένας πολύ βασικός αστερίσκος είναι ότι αυτή η φορολόγηση των υπερκερδών προκύπτει από ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιβάλλεται στα κράτη-μέλη. Θα μου πεις τι συνέπειες θα είχε η κυβέρνηση αν δεν τον είχε εφαρμόσει. Όπως είπε ο Κωνσταντίνος, τι συνέπειες έχουμε από τα pushbacks και τις δολοφονίες προσφύγων. Αλλά λες ένα πάλι καλά. Υπήρχε η αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολλούς μήνες ζητούσε φορολόγηση των υπερκερδών. Και έρχεται η κυβέρνηση, το παρουσιάζει ως κάποιο φοβερό και τρομερό μέτρο και λέει θα φορολογήσω τα υπερκέρδη των δηληστήριων. Με τι συντελεστή? Με συντελεστή 33%. Είναι ο χαμηλότερος συντελεστής που προβλέπεται σε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Θα μπορούσε, όπως π.χ. το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μεγαλύτερος ο συντελεστής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει 90%. 93 σου λέω εγώ, ναι. Για να μην με λένε και ρεφόρμα τώρα είσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δηλαδή είναι τα ελάχιστα. Θα μου πεις, τα είχαμε δει τα ελάχιστα? Όχι. Ένα πάλι καλά που αποφασίσετε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκή οδηγία για την φορολόγηση των υπερκερδών σε περίοδο κρίσης, και εδώ υπάρχει μια αντίφαση στην οποία θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο, υπερκέρδη σε περίοδο κρίσης. Δηλαδή είναι αυτό που μας λες ότι είναι ακρίβεια που έρχεται απ' έξω και τι να κάνουμε, αλλά την ίδια στιγμή εσύ εμφανίζεις ηλιγκιώδη κέρδη, άρα μας κοροϊδεύεις για την ακρίβεια αυτή που έρχεται απ' έξω, γιατί αν ερχόταν αυτή η ακρίβεια δεν θα είχες υπερκέρδη, τα υπερκέρδη οφείλονται στο ότι μας έχεις ρημάξει. Είναι αυτά τα πολύπλοκα σχέδια που λέμε. Πώς το κάνουν, ρε παιδί μου, τι σχέδια καταστρώνουν αυτοί, τι πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα. Φτάνει στα 2 ευρώ το λίτρο, ξέρω εγώ, η βενζίνη. Θα κερδίσει, θα κερδίσει, ξέρω εγώ. Πόσο δύσκολο. Μια πεταλούδα φτερούγησε στο Τόκιο. Ναι. Και αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ. Ναι, αυξάνεται η υπερκέρδηση Motor Oil. Κλασικό φαινόμενο. Έκανε μια δήλωση, έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών πήρε αυτή την απόφαση που θεωρώ δίκαιη. Είναι κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Για προφανείς λόγους, η κυβέρνηση αποφεύγει να πει ότι εφαρμόζουμε ευρωπαϊκό κανονισμό εδώ πέρα, για να φαίνεται ότι πήρε την απόφαση μόνη της. Το λέει τώρα, το λέει αντιπολίτευση. Το λέει ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πούμε αυτό, αλλά ποιος ακούει την αντιπολίτευση? Παίζει αντιπολίτευση στα ΜΜΕ. Αυτό που θα μείνει κεντρικά είναι ότι η κυβέρνηση. Αυτό που θα πει η Φάρμα θα μείνει τώρα. Δηλαδή, ποιος φτιάχνει ατζέντα τώρα στην ελληνική κοινωνία. Ναι, εντάξει. Μπορεί. Δεν θέλω να μειώσω αυτό που λες. Μπορεί όμως να μείνει και ότι η καλή μας κυβέρνηση φορολογεί τους πετρελαιάδες και τους πατάει κάτω. Μάλλον αυτό θα μείνει, γιατί πουθενά δεν λένε ότι εφαρμόζουν αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν θέλω να μείνει έξω ο κ. Μητσοτάκης. Κάτσε μωρέ. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν. Βγήκε μια ανακοίνωση ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστήριων κατά 33%. Είναι ο κατώτατος συντελεστής που προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό. Έχει και τον κανονισμό εκεί πέρα, αν θέλετε. 1854 κάθετος 2022. Να μην λέτε ότι είμαστε τίποτε τρόμπες εδώ πέρα. Αυτό είναι για να κάνετε και φιγούρες παρέες σας. Και λες, έλα ρε φίλε τώρα. Το 1854 του 22, άσε με σε παρακαλώ κάτω καημένη. Δηλαδή όχι μόνο μπορείτε στις παρέες να λέτε ότι εφαρμόζει η ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκό κανονισμό η κυβέρνηση, θα λέτε και ποιον. Θα λέτε, έχεις διαβάσει τον κανονισμό 1800... Ναι. Το έχεις διαβάσει τον 1850 πόσο του 2022. Διάβασέ το και τα ξαναλέμε. Το έχεις διαβάσει, νομίζω ότι είναι άλλου πολιτικού χώρου, αλλά δεν θέλω να ανακατεύω, να δημιουργώ και άλλες έχθρες. Αρκετές έχω και είμαι σε φάση που αρχίζω να καθαρίζω το εσωτερικό μου αυτό για το καλοκαίρι. Πάει μέτρια. Δεν τολμάτε να πάτε ότι μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από αυτό που επιβάλλει ο κανονισμός και λέει σε συζήτηση που είχε γίνει εντός της εθνικής αντιπροσωπείας ο κύριος Θεοχάρης, φίλος μου, ο Χάρης, είχε πει ότι για το 23 δεν υπάρχουν υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πώς δεν υπάρχουν? Καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην πραγματικότητα των υπερκερδών και ρωτάμε αν προτίθενται να πάνε στον ανώτατο προβλεπόμενο φορολογικό συντελεστή. Διότι, ξαναλέμε, αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία ακολουθούν. Δεν δίνουν κάτι περισσότερο από το ελάχιστο που προβλέπει αυτή η οδηγία. Και ταυτοχρόνως αναγνωρίζουν και την ύπαρξη υπερκερδών. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε με τα θετικά νέα της ημέρας. Έχουμε και άλλα. Τι κι άλλα, ναι. Κι άλλα θετικά νέα της ημέρας. Ναι, πρώτον δεν με αφήνεις να πω, να ολοκληρώσω το τι είπε ο Πρωθυπουργός. Έλαθα, ναι. Δηλαδή, ξέρω ότι και εσύ το εκτίμησες, Κωνσταντίνε. Πού είναι το κομμάτι, είπε σε ένα σημείο, Να, τώρα με μπέρδεψες. Ότι δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε τέλος πάντων την επιχειρηματικότητα, δεν θέλουμε να δημεύσουμε τα κέρδη, είπε. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν θες να χτυπήσεις την υγιή επιχειρηματικότητα, δεν θες να χτυπήσεις το δαιμόνιο του Έλληνα, τον σύγχρονο πολυμήχανο Οδυσσέα, που αυξάνει τις τιμές σε βασικά είδη και βγάζει παραπάνω, που έχει αυτό το business plan. Οπότε έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει, εντάξει, δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε και πάρα πολύ αυτούς. Και αναρωτιέσαι, σε ποιους, καταρχάς να χαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα που κολοβαράει την ώρα που θα έπρεπε να δουλεύει. Παιδιά, δουλεύω σε call center και όχι, ανάμεσα από τις κλήσεις ακούω εκπομπούλα. Ανάμεσα από τις κλήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μας πειράζει. Μπορείς... Απλώς δεν θα θέλαμε να αφήνεις πίσω τη δουλειά σου και να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι ανάμεσα στην εκπομπή μπορείς να απαντάς και σε καμία κλήσεις. Δηλαδή, όταν θα έχουμε τεχνικό πρόβλημα, μπορείς να πάρεις μια κλήση. Δεν δημεύουμε τα κέρδη και δεν τιμωρούμε την επιχειρηματικότητα, ήταν η ακριβής αναφορά. Και αναρωτιέται κανείς, αυτό σε ποιον το απευθύνουν? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που λέει, ποια Σοβιετία καταντήσαμε? Α, για αυτοί τους ψηφίσαμε αυτούς. Τους ψηφίσαμε για να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα ή θα πάω να ανοίξω ένα δηληστήριο και θα με τσακίσουν στη φορολογία? Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Ο ψηφοφόρος αυτός. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Πιστεύω, ναι. Ότι δεν υπάρχει ψηφοφόρος που λέει ότι φορολογούν τα δηληστήρια και πιστεύει ότι φορολογούν τον ίδιο. Πιστεύω ότι είναι κατασκεύασμα. Okay. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο ηλίθιος. Πιστεύω ότι το λένε αυτό. Αυτός είναι ο βασικός μύθος. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ομός στην κατανόησή του. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι του λένε. Καταλαβαίνει τώρα ότι απ' την άλλη τρέχα γύρευε τώρα ποιος και τι θα κάνει. Άστα να πάνε. Οπότε λέει: δεν πειράζει εδώ ότι μου υποσχεθούν. Δεν είναι τώρα ότι ανισχύει για τα δηληστήρια. Σπάνιο. Δίλεπτο αισιοδοξία από Κωνσταντινοπούλη για την κοινωνία μας. Είναι αυτό, μωρέ. Εκεί που έχει πάει ο πύχης. Είναι. Ήξερα έναν Οδυσσέα που είχε συνεργείο με μοτοσυκλέτες. Ήταν πραγματικά πολυμήχανος. Μπλοκ. Α, να βάλεις να ακούνε στην αναμονή φάρμα των ζώων. Τέλεια ιδέα. Να πούμε και ένα γεια στην Χρύσα που είναι το σχόλιο. Που λέει ότι ανάμεσα στα πανό και τα soundcheck του 25ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ακούμε και λίγο φάρμα και συμπληρώνει, όταν βέβαια υπάρχει και λίγο εκπομπή. Το παραβλέπω. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ξεκινάει σήμερα το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη από 20 με 22 Ιουνίου, Πάρκο Χάνθ. Καλή επιτυχία, το πρόγραμμα. Ευχόμαστε. Τώρα αυτό το όταν βέβαια υπάρχει νομίζω ότι δεν χρειάζεται, αυτό το παθητικό επιθετικό. Δηλαδή, όχι, εγώ το παραβλέπω. Ακούμε το. Και παραβλέπεις τα δυσάρεστα, ε. Αυτό δεν μπορώ να κάνω. Εγώ βλέπω μόνο αυτά. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τα ξεχνάω. Λοιπόν, εκτός από αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η μία όψη του νομίσματος. Δηλαδή είχαμε τα θετικά, τα λεγόμενα. Εντάξει, που είναι... Ο πόλεμος που κάνει η κυβέρνηση εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου, παίρνει χρήμα με το τσουβάλι και λέει: έλα εδώ, συνταξιούχε. Πάει ο άλλος, δυσκολεύεται να περπατήσει, του λέει: πάρε αυτά τα λεφτά. Τα πήρα από τους πλούσιους. Από τον Βαρδινογιάννη τα πήρα και τα δίνω σε σένα. Άγια σου. Και μου το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιεί τον χαμηλότερο συντελεστή. Αυτά σαν από κάτω. Περνάνε από κάτω. Σαν διαφήμιση τράπεζα. Παραμένει επίσης, δίνεται παράταση και εδώ είναι ο τρόπος που μπορείς να μεταφέρεις μία είδηση. Παρατείνεται, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι και λοιπά ροφήματα που αποτελούν παραδόσεις αγαθών. Take away, delivery. Και αυτό το λέει η κυβέρνηση και εδώ υπάρχει ένας πολύ βασικός αστερίσκος σε εισαγωγικά ότι... Άμα κάτσεις, την έκατσες. Επανέρχεται στο 24% ο ΦΠΑ σε ροφήματα, καφέδες και λοιπά, άμα κάτσεις στο μαγαζί. Βεβαίως τώρα, εντάξει, άμα θες και εσύ μαγαζί, εντάξει, ποιος είναι αυτός να το φας το 24% στο κεφάλι. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη τώρα, μπορεί να συχνάζετε στον τακάπο, αλλά τότε δεν σας πειράζει να πληρώσετε και κάτι. Εδώ συζητάμε για αληθινούς... εργαζόμενους, για εργάτες με ροζιασμένα χέρια. Αυτοί τι θα κάνουν τώρα, θα πάρουν τον καφέ και θα καθίσουν στο μαγαζί? Το να καθίσεις στο μαγαζί είναι μια πρόκληση απέναντι στις εργαζόμενες τάξεις. Mm-hmm. Αυτά να τα ξεχάσετε. Ναι. Ή τέλος πάντων να φορολογηθείτε γι' αυτό. Ναι. Όποιος θέλει μαλακό ποπό και να κάθεται να ρουφάει τη φραπεδούμπα σαν τον φλαμπουράρι, θα πληρώσει. Αλλιώς στο χέρι. 24% λοιπόν ανεβαίνει ο ΦΠΑ, γι' αυτό λέγαμε ότι είναι ο τρόπος που θα παρουσιάσει μια είδηση. Μπορεί να πεις ότι παρατείνεται η μείωση. Μπορείς να πεις ότι σταματάει η μείωση άμα κάτι σε καφέ, στην εστίαση. 43 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει παραπάνω η κυβέρνηση από την αύξηση. Δημοσιονομικό κόστος που ήδη υπήρχε, 65 εκατομμύρια το χρόνο από την παράταση της μείωσης. Είναι αυτό που λέει όλη η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση: μειώστε το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση ακούει: α, να τον αυξήσω. Αυτό μου λες. Τέλος πάντων, θέλει να διαβάζετε και τα ψηλά γράμματα. Αυτά που λένε στο τέλος λίγο πιο βιαστικά, καλό είναι να τα κοιτάζετε και αυτά. Αυτά είναι τα οικονομικά νέα, τα θετικά. Λίγο η παράταση του μειωμένου και στους ταρίφες. Ναι, και στα ταξί παρατείνεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Και αυτό διαφημίζεται. Μάλιστα, σημαντικό και αυτό. Ναι, οι ταξιτζίδες έχουν άλλο πρόβλημα, το τεκμαρτό. Επειδή το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα που τους έρχονται κάτι χιλιάρικα που πρέπει να πληρώσουν. Επειδή δεχόμαστε πιέσεις ότι δεν εκπροσωπείται αρκετά η πλευρά αυτή της κριτικής προς την κυβέρνηση, θα αναφέρουμε και κάποιες ειδήσεις που εκπροσωπούν και αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Τη λεγόμενη και αντιπολιτευτική, ας πούμε, με την ευρεία έννοια. Αντεθνική. Ή αντεθνική. Συστηματική, θα διαβάσω μόνο τον τίτλο και μετά θα το πεις, εντάξει, Τάνο. Συστηματική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος της εργασίας και επιδείνωση των κοινωνικών συνθήκων μετά το 2020, καταγράφει η έκθεση της ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Η Ελλάδα, λέει, έχει τη μεγαλύτερη μείωση πραγματικού εισοδήματος από εργασία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 19-23 με ποσοστό μείον 8,3%. Ξαναλέω, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι ξανά και εδώ. 27 είναι οι χώρες. Ναι, είναι πολλές. Είναι και κανένα δυο, να πεις εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση πραγματικού εισοδήματος και θα εξηγήσουμε, φανταζόμαστε ότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το πραγματικού εισοδήματος. Σημαίνει ότι μετράμε τι αγοράζεις και όχι πόσα σου δίνουν. Αυτό σημαίνει. Μετράμε τι όντως παίρνεις με τα λεφτά που είναι σου δίνουν στο χέρι. Εισόδημα από εργασία, δηλαδή μισθωτή εργασία. Μισθός. Δεν μιλάμε για εταιρικά κέρδη. Εντάξει, άλλοι βγάζουν αλλιώς τα χρήματα. Το 2023 η Ελλάδα είχε μακράν τις χαμηλότερες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τις χαμηλότερες επενδύσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο που γκρινιάζουμε εμείς ότι παιδιά δεν φτάνουν να αγοράσω λουκάνικα. Είχαμε τις χαμηλότερες επενδύσεις παρά την υψηλή κερδοφορία και την αύξηση των επενδυτικών χορηγήσεων. Η απόκληση παραγωγικότητας από τον πραγματικό μισθό έχει οδηγήσει σε συστηματική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος της εργασίας. Δηλαδή γίνεται η αναδιανομή, απλώς που γίνεται προς την άλλη πλευρά. Εντάξει. Επιδείνωση κοινωνικών συνθήκων ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημικής κρίσης, της κρίσης κόστους ζωής και αναποτελεσματικότητας της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεν μ' άρεσε αυτό. Το βρήκα κάπως πολιτικοποιημένο. 21,8% των ανηλίκων και 18,3% των ενηλίκων βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Και θα τα δούμε και σιγά σιγά τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ναι. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είναι έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Εγώ θα έλεγα να μην το μπλέκουμε με την δραστηριότητα της ΓΕΣΕ. Πάντα κάνει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο στις εκθέσεις του. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Έχει πάρα πολλά σημαντικά συμπεράσματα. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, πιάνει και τους μισθούς, πιάνει την ανάπτυξη, πιάνει τη μείωση του χρέους, που υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Από 172,7% το 22, 161,9% το 23. Μειώνεται ως ποσοστό το ΑΕΠ το δημόσιο χρέος. Πολύ θετικό. Τα λέμε και αυτά. Αλλά υπάρχει μια σειρά από αρνητικά πράγματα εδώ πέρα. Μέχρι το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 400 δις σε ονομαστικό ποσό. Και δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις πραγματικά. Να τα πούμε με τη σειρά τα βασικά συμπεράσματα. Ένα μικρό σχόλιο για το καθένα. Ναι. Αφού είναι μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας αυτή η εκπομπή. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η μεγέθυνση της οικονομίας το 23 και το πρώτο τρίμηνο του 24 στηρίχθηκε στην κατανάλωση. Συνέβαλαν, λέει, περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα από μη μισθωτή εργασία και σε μικρότερο βαθμό τα καταναλωτικά δάνεια. Υψηλότερα εισοδήματα από μη μισθωτή εργασία. Μη μισθωτή εργασία είναι οι άλλοι. Στελέχη. Okay. Που παίρνουν μερίσματα, όπου έχουμε ρίξει τον φόρο στα μερίσματα στο 5%. Και πολλά είναι. Και πολλά είναι. Η αύξηση των μισθών και η συμβολή του στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και κατ' επέκταση στην κατανάλωση των οικοκυριών ήταν πενιχρή. Βαρύ αυτό. Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό. Και αυτό πολύ αντιπολιτευτικό. Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό. Γιατί υπάρχει και ο πρόλογος, όπου, στον οποίο αναφέρεται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι η μεταβολή των ονομαστικών μισθών δεν καλύπτει τη διαφορά με τον πληθωρισμό. Και η μείωση των πραγματικών μισθών συρρυκνώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Το έχεις καταλάβει εσύ αυτό ότι συμβαίνει? Κοίταξε, και εγώ η αλήθεια είναι, ενώ έφευγα κάθε Σαββατοκύριακο εκτός Ελλάδας, τώρα μπορεί να καθίσω λίγο και σπίτι. Να με δει και λίγο το σπίτι μου. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Κάπου κουράζεσαι. Κουράζεσαι σε ένα αεροδρόμιο, ήμουν μονίμως. Ναι. Όσα κοκτέιλ και να πιεις σε εξωτικά μέρη. Ναι, εντάξει, όχι στην πρώτη θέση, δεν έχουμε τέτοια, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, όσα κοκτέιλ και να πιεις σε αυτά τα υπέροχα παραθεριστικά θέρετρα που πηγαίνω, κάπου το βαριέσαι. Το 2023 η Ελλάδα είχε μακράν τις χαμηλότερες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την υψηλή κερδοφορία και την αύξηση των επενδυτικών χορηγήσεων. Λέει παρακάτω ότι ένα μεγάλο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας κατευθύνθηκε προς τις κατασκευές. Πολύ καλά νέα αν έχεις κατασκευαστική. Παράλληλα, παραπάνω από τις μισές άμεσες ξένες επενδύσεις κατευθύνθηκαν προς την αγορά κατοικίας, τον κλάδο της εστίασης και της παροχής καταλυμάτων. Δηλαδή, αυτά για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ανάπτυξη, επενδύσεις, τόσα δις έρχονται, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, τι είναι? Για να παίρνουν ακίνητα, να τα κάνουν Airbnb. Αυτό μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Όχι, το έχει πει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Ναι. Είναι κάτι που είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο αυτό, γιατί το βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά είναι στοιχείο παθολογίας στην πραγματικότητα της οικονομίας μας. Δεν είναι στοιχείο πραγματικής ανάπτυξης. Ναι, το έχει πει μέχρι και ο Κώστας Σιμίτης τη χρονιά που είχαμε ανάπτυξη 5% και πανηγύριζε η κυβέρνηση πάρα πολύ για αυτό το 5%. Ήταν και λίγο μετά την πανδημία, τέλος πάντων. Και είχε βγει ο Κώστας Σιμίτης, γνωστή σοσιαλιστική φωνή, και είχε πει ότι μη χαίρεστε, είναι γιατί αγοράζουν ακίνητα. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Το 2023 το ωραίο εισόδημα το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία, που αποτελεί και έναν δείκτη παραγωγικότητας, είχε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τις χαμηλότερες εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών και στην κλαδική διάρθρωση των επενδύσεων ανεπαρκής για να αντιστρέψουν την προαναφερθήσα κατάσταση. Καλά τα βλέπω τα πράγματα και εδώ. Διατήρηση πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, αύξηση πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης συνέβαλαν στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση έχει τη λύση γι' αυτό. Για το ωραίο εισόδημα που έχει την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δουλέψει παραπάνω. Από 1η Ιουλίου ισχύει η εξαήμερη εργασία. Συνολικά. Την περίοδο 19-23 η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστία, είναι αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, μεγαλύτερη ποσοστία μείωση πραγματικού εισοδήματος, μείον 0,83% και λέει, επομένως, η Ελλάδα όχι απλώς δεν συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 σε όρους κοινωνικής βιωσιμότητας, αλλά αποκλίνει ταχύτατα και από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και από τις περιφερειακές χώρες που αναπτύχθηκαν την ίδια περίοδο ραγδαία. Αυτό είναι που θα μας περάσει σε λίγο και η Βουλγαρία. Κάτσε, δηλαδή είναι οι βόρειες και οι περιφερειακές. Δεν μένουν άλλες, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που μας περνάνε όλοι. Ναι. Μας περνάνε οι βόρειες, οι κεντρικές, οι περιφερειακές, οι δυτικοανατολικές, οι νοτιοβόρειες. Όλοι. Ναι, ας μην το. Οπότε να μην βάζουμε, ρε παιδί, με αυτούς τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς και μπερδεύεται κανείς και πει, κάτσε, οι νότιες που είναι και νομίζει ότι είναι και κάποιες που τα πάμε καλά. Γενικά μας περνάνε όλοι. Οπότε. Από αυτή την άποψη, ίσως σε αυτή τη λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την βιωσιμότητα, είναι ο δείχτης απαλεψιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, στα οικονομικά της φάρμας. δεν είναι ακριβώς υπέροχα τα πράγματα. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το έχουμε στα συμπεράσματα, διαβάζουμε από το πρωτοσέλιδο του The Press Project, μπορείτε να δείτε όλα τα συμπεράσματα γραπτά εκεί πέρα και υπάρχει και το link για την έκθεση. Έχει ένα ενδιαφέρον σχετικά με τη φορολογία, Κωνσταντίνε. Mm-hmm. Οι εισπράξεις που καταγράφει το ελληνικό δημόσιο από φόρο στο εισόδημα ή στα κέρδη των επιχειρήσεων, πάνω που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατάει κάτω τα υπερκέρδη, ανήλθαν στο 2,5% του ΑΕΠ. Είναι επίδοση που αποτελεί την τέταρτη χαμηλότερη μεταξύ των υποεξέταση κρατών μελών της Ευρωζώνης. Δηλαδή είμαστε στον πάτο στο πόσο ψηλά φορολογούμε τα κέρδη των επιχειρήσεων και τα κέρδη στο εισόδημα. Αλλά. Είναι αυτό που περιμένεις να δουλέψουν τα trickle down economics. Εντάξει, Θάνο, αλλά πες και το αλλά όμως. Ναι, από την άλλη πλευρά. Πες το. Είμαστε πολύ ψηλά στις φορολογικές εισπράξεις από έμεσους φόρους. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, δεν φορολογείς τα κέρδη των επιχειρήσεων και με έναν προοδευτικό συντελεστή, κανονικό προοδευτικό που θα φορολογεί περισσότερο το μεγάλο πλούτο. Αλλά τι κάνεις. Κρατάς 24% το ΦΠΑ π.χ., φορολογείς τα βασικά αγαθά, δεν μειώνεις το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα όπως σου ζητάει η αντιπολίτευση και έτσι μαζεύεις πάρα πολλά εμέσως από πάρα πολλούς, χτυπώντας τους πιο αδύναμους. Ναι, τους πιο αδύναμους. Υπάρχει μια πρόταση στο chat από τη Μαρία. Εννοείται, εννοείται. Θα μπορούσαμε, λέει, να βάλουμε και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και περάσουμε καμιά. Που είναι πολύ σωστή λύση. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το εξηγούμε αυτό με τους έμεσους φόρους. Ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο θεωρούνται και είναι άδικοι οι έμεσοι φόροι είναι διότι πιέζουν με τον ίδιο τρόπο ανθρώπους που δεν θα τους λείψει ποτέ τίποτε και που δεν έχουν ποτέ κοιτάξει μέσα στο πορτοφόλι τους να δουν αν είναι γεμάτο ή άδειο και ανθρώπους που δεν ξέρουν αν και πώς θα βγάλουν το μήνα. Οπότε όταν παίρνεις οριζόντια από όλους αυτούς μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση εξασφαλίζει με σιγουριά ότι θα τα πάρει αυτά τα λεφτά και από εκεί πέρα χαίστηκε για το ζήτημα της ισότητας και της ψαλίδας και το ποιον θίγει με αυτόν τον τρόπο. Απλώς που όταν παίρνεις ένα ευρώ από τον Βαρδινογιάννη και ένα ευρώ από τον άνθρωπο που του τελειώνουν τα χρήματα στις 20 του μηνός, είναι προφανές ότι για τον έναν αυτό είναι αδιάφορο, για τον άλλον είναι πραγματική οικονομική πίεση και γι' αυτό και λέμε ότι οι οριζόντιοι φόροι, τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα. Επειδή η κυβέρνηση αδιαφορεί, έχουμε αυτή την απόκληση, δηλαδή έχουμε την τέταρτη χαμηλότερη επίδοση στη φορολόγηση του πλούτου και από την άλλη εισπράξεις από έμεσους φόρους στο 17,4% του ΑΕΠ έναντι 12,5% στην Ευρωζώνη. Ναι, αυτό είναι το ένα. Στο ένα κομμάτι είναι αυτό για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση που σου λέει ότι εμείς υποσχεθήκαμε μείωση των φόρων και έχουμε κάνει 500, 600, 700 μειώσεις φόρων. Που λες ότι ναι, σε ελαφρύνω εσένα ως μικρή επιχείρηση κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό, είτε στις εργοδοτικές φορές, είτε δεν ξέρω εγώ τι, στα εταιρικά κέρδη, έχουν γίνει αυτά, αλλά παράλληλα με τη μικρή ελάφρυνση που παίρνεις εσύ, κάποιος πολύ μεγαλύτερος παίρνει πολύ μεγαλύτερη ελάφρυνση, γιατί πάει αναλογικά. Υπάρχει, όπου αντιπολίτευση υπήρχε χθες και μια ανακοίνωση του Πρόεδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση, που σχολιάζει αυτήν την έκθεση. Μιλάει για αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας πάνω από τον πραγματικό μισθό, αύξηση που προήλθε από την ένταση της εκμετάλλευσης και οδήγησε σε μείωση του μεριδίου των μισθών στη διανομή του εισοδήματος. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να διαβάσουμε από την έκθεση. Το 36% των οικοκυριών στην Ελλάδα την τριετία 21-23 ανταπεξερχόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία στις δαπάνες για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Και εδώ είναι πως θες να δεις το ποτήρι. Βλέπεις το 36% των οικοκυριών, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στις βασικές τους ανάγκες. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα. Δηλαδή θα την το ίδια... πάρει και το μακαρόνι του θα το πάρει. Και διακοπές θα πάει και μια εβδομάδα, μη σου πω. Και ρεύμα. Ναι. Τσάκο διακόπτης ανοίγει το φως. Ναι. Τσάκο διακόπτης κλείνει το φως. Ναι. Ανετούμπα. Και μπορεί να κάνει 2 και 3 δουλειές, οπότε να τα βγάζει πέρα και να έχει μία ωρίτσα ελεύθερο χρόνο, μια Κυριακή του μήνα, βρε αδελφέ, να το ρίξει έξω. Αυτά δεν θέλουμε εμείς να τα μειώσουμε. Ναι. Συζητάμε για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Σωστά. Δεν λέμε δηλαδή αν μπορεί κανείς να πάει σε μια συναυλία ή ένα ταξίδι ή διακοπές. Οι διακοπές στα νησιά ανήκουν πια. Στην ίδια κατηγορία με το ελαιόλαδο. είναι μια elite του 1% που μπορεί να έχει τέτοιες απολαύσεις στη ζωή του ενός. Λοιπόν, καλά και κάτι λέει τώρα, τεχνολογική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει, εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε σε αυτό, δεν πάνε όλα μαύρα, δεν είναι όλα μαύρα. Γιατί όταν λέμε μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος του κόσμου της εργασίας, εντάξει, από κάπου τα παίρνει με έμεσους τρόπους και κάποιοι τα καρπώνονται αυτά τα έσοδα. Αυτό το περισσότερο εισόδημα. Οπότε είναι μια οικονομία που λειτουργεί για λίγους. Τώρα πόσο λίγους, δεν ξέρω, έχουν γραφτεί αναλύσεις για την οικονομία του 1/3, δεν ξέρω καν αν είναι το 1/3, είναι σίγουρα ένα top, ας πούμε, 10% και υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό το οποίο υποφελείται εμέσως από αυτό. Αλλά για κάποιους αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Για κάποιους είναι όντως οικονομικό θαύμα. Απλώς δεν είναι για την πλειοψηφία. Λεπτομέρεια. Όχι, δεν το λες οικονομικό θαύμα όμως σε αυτή την περίπτωση. Λες κάποιοι βολεύτηκαν. Αλλά αυτό το ξέραμε. Δηλαδή το ζήτημα είναι εδώ πέρα και γι' αυτό ακριβώς και κουβεντιάζουμε σε μια βάση μιας πολιτικής ανάλυσης που λέει ότι τα συμφέροντα δεν είναι ενιαία, δεν είναι κοινά τα συμφέροντά μας. Αυτό που λέμε είναι ότι άλλο θέλεις εσύ, άλλο θέλω εγώ και υπάρχει μια διελκυστίνδα όπου άλλοι κερδίζουν και άλλοι χάνουν. Αυτό λέμε και αυτό ακριβώς εννοούμε. Και η διαφορά είναι ότι μπορεί κάποιος να είναι καλύτερα ή έστω καλά, αλλά προφανώς η δική μας έγνοια είναι η προστασία των από κάτω, είναι η προστασία των ανθρώπων που δεν μπορούν να καλύψουν αυτό που ονομάζεται κάπως αόριστα βασικές ανάγκες, δηλαδή οι άνθρωποι που ξύνουν το νεκεδάκι με την ζάχαρη, όπως στην ταινία με το Βέγκο και λένε το καφέ σκέτο τον καφέ επειδή δεν έχει ζάχαρη το βαζάκι. Προφανώς, όταν υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες και δεν είναι μικρό, δεν είναι 2, ούτε 5, ούτε 7% αυτό το ποσοστό, είναι πάνω από 30%. Το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι που καλοπερνάνε δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πηγή κάποιας αισιοδοξίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι πηγή οργής για την αδικία. Για το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον πλήττονται τόσο βάναυσα που δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Καλά, προφανώς. Εγώ δεν το λέω στη φάση ότι κάποιοι πανηγυρίζουν. Νομίζω συνεννοούμαστε. Όχι, δεν το λέω. Ναι. Για σένα. Όχι, δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Αυτό το λέω πάντα. Σε όποια διαφωνία. Ταιριάζει απλώς. Υπάρχει διαφωνία. Εγώ αυτό που είπα το είπα για να προλάβω ένα επιχείρημα που λέει: καλά, ρε παιδιά, ποιοι τους ψηφίζουν. Πού το βρίσκει αυτό το 1 εκατομμύριο πλέον, όχι 2, κάτι, που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, κάποιοι υποφελούνται από αυτήν την αναδιανομή του εισοδήματος, αναδιανομή του πλούτου. Και κάποιοι περιμένουν ένα ξεροκόμματο στο τραπέζι από αυτήν την αναδιανομή του πλούτου. Γράφεται εδώ, τετραμελής οικογένεια σε κάμπινγκ, 1000 ευρώ έξοδα. Τζίνα. Έχω κάνει εκτρή οικονομία για να βάλω στην άκρη λεφτά για διακοπές του τελευταίου 6 μήνες από όταν πήρα αύξηση. Τέλειωσα Πολυτεχνείο. Έχεις κουλτούρα αποταμίευσης. Μπράβο. Πολυτεχνείο. Αυτή νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Τι είναι, σαν και εμάς είναι. Νομίζω ότι είμαστε. Ότι ανήκουμε εμείς σε αυτή την κατηγορία που δεν προβλέπονται διακοπές. Φάτε τους πλούσιους. Να. Mm-hmm. Έχουμε και κάποιο είδους meeting για δουλειά. Είναι η Ελένη με την Μαρία. Αν ήθελε να την προσλάβει, ναι. Που θέλει να την προσλάβει ως ελεύθερη επαγγελματία. Μπράβο, παιδιά. Και προσφέρουμε και θέσεις εργασίας. Τι άλλο να κάνει αυτή η εκπομπή. Απλώς έχουμε ένα μικρό ποσοστό που παίρνουμε. Ας πάει, το έχασες αυτό. Έχασες την ευκαιρία με τα τεχνικά πριν να ζητήσεις λεφτά. Δεν ζητάμε λεφτά για τα τεχνικά. Λεφτά θα βάλετε με την καρδιά σας και από θαυμασμό για το έργο μας. Δεν θα βάλετε λεφτά τώρα από λύπηση. Δεν τα θέλουμε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα γυρνάμε πίσω. Αν πείτε λεφτά για το να αυξηθεί ο μισθός του Μύτικα και τέτοια που ακούγονται μερικές φορές. Αυτά δεν τα ανεχόμαστε. Αφού ολοκληρώσουμε τα οικονομικά, θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για να νιώσουμε ασφάλεια τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι. Mm-hmm. Το καλοκαιράκι με τις πυρκαγιές. Ένα από τα μέτρα που χρησιμοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου ο κόσμος να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια είναι στυλιστικό. Αν έχουμε μια φωτογραφία να δείξουμε, ναι. Παρακαλώ το control. Δεν έχουμε μια φωτογραφία να δείξουμε. Αν είχαμε, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να σας πω τι θα δείξουμε. Θα την προετοιμάσουμε. Είναι επειδή έκανε restart το VMix. Ξέρουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στο Βασίλη, στη Ζωή, στον Νικόλα, στην Ιωάννα, ότι θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας και αυτήν την δύσκολη αποστολή. Mission impossible. Και αξίζει αυτή η αναμονή. Πιστέψτε μας, αυτή η αναμονή για αυτήν τη φωτογραφία αξίζει. Καταρχάς, να βρείτε ποιος είναι πριν από οτιδήποτε άλλο. Θα σας δείξουμε, θα σας δείξουμε μια φωτογραφία, αλλά επειδή είναι ψημένος μέσα στο καμίνι της πολιτικής προστασίας, ίσως να μην καταλάβετε. Πάμε, Βασίλη, να δούμε λίγο ποιος είναι. Ναι. Βασίλης Κικίλιας για πυρκαγιές. Αντιμετωπίστηκαν δεκάδες μέτωπα πολύ επικίνδυνα με αποτέλεσμα να μείνω αξίριστος. Δεν το είπε αυτό. Το έδειξε με τον τρόπο του. Εντάξει, για όσους ακούτε την εκπομπή και δεν βλέπετε την εικόνα, μέχρι ένα σημείο, μέχρι το πολύ επικίνδυνα διάβασα το σούπερ, μετά το υπόλοιπο το προσέθεσα, ήταν λόγια της ψυχής. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό αξίριστο της φωτιάς, όπως λέγεται, που είναι αυτό που συνιστούν οι επικοινωνιολόγοι όταν πρέπει να διαχειριστείς έκτακτες καταστάσεις. Έχουμε πουκάμισο χωρίς γραβάτα, χωρίς σακάκι, σηκωμένα μανίκια, ανοιχτό και το δεύτερο κουμπάκι. Αυτό δείχνει ότι έχει μόλις γυρίσει από το μέτωπο και πολεμάει, όπως έχει πει ένας προκάτοχός του με τη μάνικα στο χέρι, για να σβήσει τις φωτιές. Μας βλέπει, λέει, από το γυμναστήριο. Με βοηθάτε να πιεστώ να φτάσω τις αντοχές του σώματός μου στα άκρα. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Στα άκρα. Υπήρχε μια εκπομπή που λεγόταν «Στα άκρα». Τα γένια αν είναι έφλεκτα. Εντάξει. Κοιτάξτε. Ο Κικίλιας έχει συνδέσει το όνομά του μόνο με επιτυχίες. Θυμόμαστε την περίοδο που ήταν υπουργός επί πανδημίας και δεν τον έβλεπε κανένας. Είχε αναλάβει ο Τσιόδρας να είναι στην αρχή το πρόσωπο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μετά εξαφανίστηκε και αυτός. Αλλά γενικά είναι ωραίο να κοροϊδευόμαστε, γιατί προφανώς δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό που κάνανε είναι ότι ξεκίνησαν να κάνουν μια ρύθμιση η οποία στην πραγματικότητα απλώς θα τιμωρούσε τον κόσμο στον οποίο είχαν μεταφέρει την ευθύνη για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό φάνηκε ότι το είχαν σχεδιάσει με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πρόχειρος και ουσιαστικά ανεφάρμοστος. Ήταν ανεφάρμοστο. Και γι' αυτό και επαναχώρησαν σε αυτό. Με εξαίρεση αυτό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε στα γένια του Κικίλια τις άλλες κινήσεις της κυβέρνησης για να μας προστατεύσει από τις πυρκαγιές. Ναι. Είναι μέρος του manual. Είναι μέρος του manual αντιμετώπισης πυρκαγιών. Τα μουσια των υπουργών. Τα έχουμε δει μετά από κάθε μεγάλη φωτιά, μετά από κάθε καταστροφή. Εδώ τα βλέπουμε και κάπως προληπτικά. Είχα μια μεγάλη πυρκαγιά χθες. Είχε προνοήσει ο υπουργός να εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο. Θα πει κάποιος, κρίνεις στιλιστικά. Γιατί κρίνεις στιλιστικά? Γιατί επικοινωνιακά το διαχειρίζονται, γι' αυτό κρίνω εγώ στιλιστικά. Γιατί είναι όλο επικοινωνιακή διαχείριση, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί ακούμε δύο χρόνια για ένα πρόγραμμα υγιής που θα είναι 2 δις, ανακοινώνεται κάθε Σεπτέμβρη και μονίμως είναι κολλημένο στο 1% της απορρόφησης. Υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, έβγαλε και το Έτερο μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Και γιατί υπάρχει το γέννη του υπουργού, το κυνηγά εμπριστές σαν την Βερόνικα Δεσίλα, που είναι οι κακοί εμπριστές μόνο, και τι να κάνει και το κράτος αφού υπάρχουν εμπριστές. Λες και ξέρω εγώ, φύλαξε τα δάση και όλα τα σχετικά, δεν μπορείς να τα κάνεις. Και το άλλο είναι η ατομική ευθύνη που έχει ξεκινήσει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Δεν το έχουμε δει σε πλήρη έκταση αυτό με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί έγινε μπάχαλο, οπότε το πήγαν όλο, σχεδόν όλο για του χρόνου. Όλα εκείνα που διαβάζαμε με τις πόρτες, τις υδροροές και όλα αυτά πρέπει να βάλει κάποιος που έχει κτίριο σε δασική έκταση. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ ατομική ευθύνη στον καθαρισμό του δικού σου οικοπαίδου, που μέχρι ένα σημείο προφανώς καλό είναι. Εννοείται ότι να το καθαρίσεις, δικό σου είναι. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, να κάνει και κάτι το κράτος, ο Δήμος, να έχει τα κονδύλια ο Δήμος για να μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση, να καθαρίσει τα δικά του τα ακίνητα και όλα τα σχετικά, τα στρατόπεδα π.χ. Υπέρ Κικίλια, 5 ευρώ από τον Νίκο. Γιατί, να πάρει ξεριστικά. Τρομερές επιτυχίες ο Κικίλιας, στις 2 βολές έχανε τις 3. Θα είναι ότι είναι κακός μπασκετμπολίστας ο... Με έχει ξαναρωτήσει, θα μας πω. Ναι. Έχω... ναι. Με το που ξεκίνησε την ερώτηση είχα τρελό ντεζαβού. Αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι πολύ προσβλητικό για σένα. Σαν να μην θυμάμαι τις απαντήσεις. Να σε ξαναρωτήσω κι άλλο. Δεν θυμάσαι τις ερωτήσεις που κάνεις. Ο Πουλής έπιασε το reference. Δεν ξέρω πού, πού αναφέρεστε. Πες ναι. Ανέφερεντς. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό εγχειρίδιο. Κάθε φορά έτσι βγαίνουν, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει πάντα αυτό το ντύσιμο. Είναι πάντοτε το αξίριστο, το κάπως πιο σπορτίφ. Είναι ένα βήμα πριν το να βάλουν και λίγο φούμο στην άκρη στο μαγουλάκι για να δείξουν ότι συμπάσχουν. Απλώς που όσο περνάει ο καιρός... λίγο κλιματική κρίση, λίγο που διαλύεται η πυροσβεστική. Απλώς θα καιγόμαστε. Απλώς θα καιγόμαστε και θα έχουμε την κυβέρνηση μετά να κάνει δηλώσεις για την ατομική ευθύνη. Αλλά εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Κάπως έτσι είναι. Η πολιτική αυτή που μας έχει ξημερώσει είναι ένα μοντέλο πολιτικής στο οποίο το κράτος είναι υπεύθυνο για τους πολίτες μόνο για να τους κοπανάει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μέριμνα ασφάλειας εκ μέρους του κράτους, δεν υπάρχει στην οικονομία, δεν υπάρχει στην προστασία και την ασφάλεια στα πεδία αυτά που συζητάμε τώρα από φυσικές καταστροφές, δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από αυτά τα πεδία ευθύνη του κράτους. Το κράτος θα βρίσκεται για να φορολογεί και να ασκεί την καταστολή αυτή που βεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα χωρίς να ενοχλείται. Οπότε, εντάξει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μάλλον λογικό. Θα καιγόμαστε και θα μας κοπανάνε για να μην παραπονιόμαστε. Αυτό νομίζω ότι είναι το σύστημα. Να μην ξεχάσουμε την επίσης τεράστια μεταρρύθμιση με το 10% της μείωσης του έμφυα αν ασφαλίσεις το σπίτι σου. Και να το ασφαλίσεις για όλα εντωμεταξύ. Το λες σε λογιστή και γελάει με το 10% του έμφυα. Προφανώς το κόστος είναι... μεγαλύτερο για ασφάλιση, γιατί πρέπει να τα προβλέπει όλα ή σχεδόν όλα η ασφάλιση. Αυτά. Και έτσι έχει ξεκινήσει η αντιπιτική περίοδος, εντάξει, ξεκινάει από τον Μάιο, αλλά έτσι έχει ξεκινήσει η αντιμετώπιση της κυβέρνησης στις πυρκαγιές. Να πούμε λιγάκι πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για τους πληστηριασμούς. Ολοκληρώθηκε η δίκη για τους 12 που κατηγορούνταν για πρόκληση επεισοδίων στο Ειρηνοδικείο το 2017 ενάντια στη διεξαγωγή πληστηριασμών λαϊκής κατοικίας. Θυμάστε ότι είχαμε πάρει και συνέντευξη από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη για το θέμα αυτό. Και λέει: άδικη και προκλητική καταδίκη των κατηγορουμένων για διατάραξη κοινής ειρήνης, μεταξύ των οποίων του συντονιστή της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας, ανυπότακτη αριστερά του Στάθη Λεωτσάκου, Απόστολου Μπούρα, Μαρία Αφοξενίδου, Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλων αγωνιστών. Παρότι το κατηγορητήριο κατέρευσε, αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος της βιομηχανίας δικών για τους πληστηριασμούς είναι να διωχθεί η αλληλεγγύη για να επιταχυνθούν τα σχέδια πλήρους παράδοσης της λαϊκής κατοικίας στα funds. Μια που λέγαμε για το πώς η υποχρέωση του κράτους είναι απλώς να βεβαιώνεται ότι θα πέφτουν οι μπούφλες εκεί που πρέπει, προκειμένου ο κόσμος να μην διαμαρτύρεται. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Είχαμε τη σύλληψη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Και μάλιστα με κατηγορητήρια τα οποία μας είχε περιγράψει ο ίδιος με έναν τρόπο που ήταν πραγματικά προκλητικός. Από το τμήμα, με δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, γιατί όταν σκέφτεσαι μια απειλή για τη δημοκρατία, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σκέφτεσαι. Εντάξει. Είναι, για να το συνδέσουμε με την έκθεση που διαβάζαμε, είναι εχθροί της ανάπτυξης. Δηλαδή, σου λέει ότι η ανάπτυξη έρχεται από την αγορά κινήτων, δηλαδή τους πληστηριασμούς και να αγοράσει εκεί τα φιλέτα, την περιουσία του κόσμου. Και αγοράζει το μεταξύ από το εξωτερικό, από επιχειρήσεις, από φαντς του εξωτερικού τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα αυτοί που κινητοποιούνται για να προστατεύσουν τη λαϊκή περιουσία δεν είναι εχθροί της ανάπτυξης, αφού αυτή την ανάπτυξη έχουμε. Από την οξύτατη αστυνομική καταστολή που έλαβε χώρα εκείνη τη μέρα, με δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών, να ξυλοκοπούν μέσα στο Ειρηνοδικείο, λογικό, με τη σύλληψη αγωνιστών, φάνηκε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ένα κρατικό σχέδιο τρομοκρατίας και καταστολής του κινήματος κατά των πληστηριασμών. Διαβάστε την είδηση και την πλήρη ανακοίνωση, αλλά να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Διάτριτο το κατηγορητήριο, πέφτει το κατηγορητήριο, αλλά ώσπου να πέσει το διάτριτο κατηγορητήριο, αυτά έχουν συμβεί το 17 που λέμε τώρα. Και έχουμε 24, έχουν περάσει 7 χρόνια δηλαδή για να γίνει αυτό που συζητάμε και να υποθεί ότι είναι διάτρητο το κατηγορητήριο. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε πάντοτε, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για το αμυντικό αίτημα. Αν μπορείτε, μην βάλετε φυλακή τους ανθρώπους που διαδήλωναν και μην εμφανίζετε τώρα ως άνθρωπο που βιαιοπράγησε εναντίον των ΜΑΤ τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Εντάξει, γιατί αυτό λέμε. Και απλώς αυτό κατέπεσε και λέμε πάλι καλά. Δεν τελείωσα το μαγείρεμα, μας γράφει η Κάτια. Μην κλείσετε ένα τεταρτάκι ακόμη. Τι φτιάχνεις? Αν θέλεις πες μας λίγο για να έχουμε μια εικόνα, να ξέρουμε δηλαδή και εμείς πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας να οργανώσουμε την εκπομπή μας. Γιατί δεν μπορούμε να δουλεύουμε έτσι χήμα. Και πόση τώρα ώρα έχει που το έβαλε στο φούρνο? Κάνε λάστιχο την εκπομπή τώρα για να. Άμα ήταν στο φούρνο, δεν θα μας χρειαζόταν. Προφανώς κάτι κάνει. Στο φούρνο τι μας θέλει τώρα για να περιμένει να κοιτάει? Μπορεί να κοιτάει στην κατσαρόλα, ας πούμε. Κάτια, μπορείς παρακαλώ να μας πεις το μάτι εννοώ. Τι μαγειρεύεις? Ποιο μάτι? Περιμένουμε, το φούρνο, περιμένουμε εμείς. Να περάσει η ώρα της εκπομπή ή έξτρα ώρα λόγω των τεχνικών προβλημάτων. Όχι, εντάξει. Αν δεν σας φτάνει η εκπομπή, μπορείτε να ξαναγυρίσετε στο κομμάτι που είχαμε τα τεχνικά προβλήματα και να μας βλέπετε να μιλάμε χωρίς να ακούγεται τι λέμε και μπορείτε να το βάλετε μετά σε κάποιο σχόλιο από κάτω. Όποιος ξέρει χιλανάγνωση. Εμείς ήταν μια εκπομπή πραγματικά, ξέρετε, λέμε ψέματα. Αυτό μας είπαν και το λέγανε και μετά, Θάνο, όταν επιστρέψαμε, που εξηγήσαμε τι είχε συμβεί και παρόλα αυτά, προσβάλλοντας τη συλλογική ευφυΐα και εκπαίδευση των τριών τεχνικών που βρίσκονται κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ πέρα για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μας είπαν ότι είναι καλά, εντάξει. Λοιπόν, Μπάμιας με Κοτόπουλο. Δύο χρόνια ψυχοθεραπεία με τη Φάρμα, τώρα πια δεν με αγχώνει τίποτα. Ευτυχισμένη πελάτησα. Έτσι φτάνει, έτσι καταντάει ο άνθρωπος. Κάνει και εσάς διακοπές. Όχι, πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ δεν θα είμαι αύριο. Θα είστε με τον Θάνο. Α, μπιφτέκια με πατάτες, καθαρίζω πατάτες. Λοιπόν, έχω βρει τρομερό αποφλοιωτή. Πολύ μεγάλη διαφορά. Επαγγελματικός κάνει, είναι λίγο ακριβότερος, αλλά τεράστια διαφορά στο καθάρισμα πατάτας. Δεν θέλω να δώσω διαφημιστικά στοιχεία, αλλά πάντως κινηθείτε προς την κατεύθυνση του καλού αποφλοιωτή. Αν κάτι πρέπει να κρατήσετε από την σημερινή εκπομπή, ας είναι αυτό από μένα. Γεια σας και καλό απόγευμα. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.